mese. Uru pemale mai chakalele uru alune mai makumaku kare kamare siya mulanwe maluku lori lori kalaya mulwe sekala ga bomba mola ga samba mulwe mulwe mulwe.